فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سو شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا دونوں کا پردے کا بدن ایک دوسرے کے رو برو بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح کھلا دشمن ہے دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام درخت خرما کی طرح طویل القامت تھے سر کے بال گھنے اور لمبے تھے جب ان سے خطا سرزد ہو گئی تو ان کا چھپا ہوا جسم کھل گیا اور اس سے پہلے اپنے مستور جسم کو دیکھتے نہ تھے اب بدحواسی میں جنت کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگے جنت کے ایک درخت سے سر کے بال الجھ گئے کہنے لگے مجھے چھوڑ دے درخت بول اٹھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا رب عز و جل نے ندا دی کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو آدم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب میں آپ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ کھل گیا ہوں یہ روایت طبری کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا وہ خوشہ گندم تھا جب آدم علیہ السلام اور حوا نے اس کو کھا لیا تو ان کے چھپے اعضا ان پر ظاہر ہو گئے اب وہ درختوں کے پتوں سے اور انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور ایک سے ایک کو جوڑ کر جسم پر چپکانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی اور ہر چیز جائز کر دی تھی سوائے اس درخت کے جس سے منع کر دیا تھا آدم علیہ السلام نے کہا ہاں اے میرے رب لیکن آپ کی عزت کی قسم میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ آپ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ کہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ ابلیس نے قسم کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں تمہیں زمین کی طرف بھیج دوں گا تم کو اس زندگی میں محنت و رنج کے سوا کوئی راحت نہیں مل سکتی پھر فرمایا جنت سے نیچے اتر جاؤ اگر تم جنت میں ہر قسم کی نعمتیں کھاتے تھے تو اب طعام و شراب کی کوئی خوشگوار نعمتیں تمہیں نہیں ملیں گی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو لوہے سے کام لینا سکھایا کاشتکاری سکھائی انہوں نے زراعت شروع کی کھیتوں کی آبیاری کی کھیت پک گئے تو فصل کاٹی اسے کاٹا دانے نکالے پھر پیسا گوند کر روٹی پکائی اور کھایا اور جو زحمت انہیں ہونی قسمت میں لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں انجیر کے پتے لباس کی شکل میں جوڑ کر باندھتے تھے وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کا لباس نورانی تھا کہ ایک دوسرے کو برہنہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور جب برہنگی ظاہر ہو گئی تو اس برہنگی کو چھپانے کا خیال قدرتی طور پر پیدا ہوا قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے رب کیا میں توبہ و استغفار کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس صورت میں پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا لیکن ابلیس نے بجائے توبہ کی اجازت مانگنے کے مہلت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دی گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا یعنی جنت میں جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں کھایا تو کہنے لگے کہ حوا نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا تو کہا کہ میں حوا کو یہ سزا دیتا ہوں کہ حمل کے زمانے میں بھی اس کو تکلیف اور وضع حمل کے وقت بھی اس کو درد و کرب لاحق رہیں گے یہ سن کر حوا رونے لگیں تو کہا گیا کہ ولادت کے وقت تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا.